حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں قبیلہ قریش کے جو ذیلی قبائل اور مختلف خاندان تھے ان میں سے ایک اہم اور معزز خاندان بنی عبد الشمس تھا۔ اس دور میں اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو عبد الشمسی کی بجائے اختصار کے غرض سے شمسی کہا جاتا تھا۔ ان دنوں مکے میں ابو العاص بن الربیع نامی ایک افشینی نوجوان تھا جس سے اس کے حسن و جمال اور ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے مثالی شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ اپنے دلکش حلیے اور پرکشش ناک نقشے کے علاوہ مزید یہ کہ وہ انتہائی سلیقہ مند، باادب اور خوش اخلاق بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ مالی طور پر بھی کافی خوشحال تھا۔ الغرض اس دور میں اور اس معاشرے میں حسن و جمال، شان و شوکت، بہادری، شجاعت، خوش اخلاقی، ثقافت و فیاضی، یہی وہ صفات تھیں جن کی بنا پر کسی کو مثالی شخصیت قرار دیا جاتا تھا، اور یہی تمام تر صفات اس نوجوان ابو العاص بن الربیع عاب شمسی میں بڑی حد تک موجود تھی۔ قریش نسل در نسل تجارت کرتے چلے آ رہے تھے، یہی ان کا خاندانی ذریعہ معاش اور وسیلہ روزگار تھا۔ ان کے تجارتی قافلوں کا ملک شام، نیز ملک یمن کی جانب سے آمد رفت سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ابو العاص بن الربیع نے بھی اپنے بزرگوں سے یہی پیشہ تجارت سیکھا، اسی کو اپنایا، اس میں خوب مہارت حاصل کی اور پھر خوب ترقی کی منزلیں بھی طے کرتا چلا گیا۔ چنانچہ جب بھی مکے سے ملک شام یعنی ملک یا ملک یمن کی جانب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا اور پھر وہاں سے واپسی میں یہ قافلہ بڑی مقدار میں تجارتی سامان لیے ہوئے واپس مکہ پہنچتا، تو ایسے ہر قافلے میں ہمیشہ ابو العاص بن الربیع کے 100 اونٹ، نیز ان اونٹوں کی دیکھ بھال اور سامان کی نقل و حرمت کے لیے غرض ہر اونٹ کے ساتھ 2 ملازم، یعنی ہر قافلے میں ابو العاص کے 100 اونٹ اور 200 ملازم شامل ہوا کرتے تھے۔ خاص بات یہ کہ صداقت اور امانت و دیانت کے حوالے سے بھی اس نوجوان ابو العاص کی بڑی شہرت تھی، لہذا اس کی تجارت کی کامیابی اور اس قدر عروج کی یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ مکے میں اس دور میں ایک بہت ہی شریف النفس اور معزز خاتون ہوا کرتی تھی جو کہ انتہائی شرافت و نجابت اور اعلی اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ مالدار اور خوشحال بھی تھی، اور ان کا ذریعہ معاش بھی تجارت ہی تھا۔ ان خاتون کا نام ختیجہ بن خولد تھا، جو کہ مکے کے ایک انتہائی شریف النفس اور معزز ترین انسان محمد بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ تمام تر گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے زمانے کی ہے۔ ختیجہ بن خولد کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام حالہ تھا، اور یہ نوجوان تاجر بن العاص بن الربیع سے اسے حالہ کا بیٹا تھا، اور جو ختیجہ اس کی خالہ تھی۔ ختیجہ بنت خولید اپنی چھوٹی بہن حالہ بنت خولید سے بہت پیار کیا کرتی تھی، اور پھر اسی رشتے کی وجہ سے وہ نوجوان ابو العاص کے ساتھ بھی ہمیشہ بڑی محبت و شفقت سے پیش آیا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی اس نوجوان کو اپنا بھانجا نہیں سمجھا، بلکہ وہ اسے اپنا بیٹا ہی تصور کرتی تھی۔ یہی کیفیت اس خاتون کی شوہر نامدار محمد بن عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی۔ صبح و شام کا یہ سفر جاری رہا۔ اس دوران ان دونوں میاں بیوی محمد بن عبداللہ اور ختیجہ بن خولید کی بڑی بیٹی زینب کھیلتے کودتے بڑھتی ہو گئی۔ زینب تمام مکی شہر میں اعلیٰ ترین خاندان کی چشم شراخ تھی۔ مزید یہ کہ شرافت و نجابت، ادب و سلیقہ، اخلاق و حیا، عفت و عصمت، یہ وہ تمام خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے زینب اپنی مثال آپ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دنوں مکے کے بڑے نامی گرامی شرفا اور انتہائی معزز اور اعلی حسب نسب رکھنے والے بہت سے نوجوان اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ کاش زینب ان کے گھر کی زینت بن سکے، لیکن ان سبھی کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ان کی یہ حسرت تو بس حسرت ناتمام ہی رہ جائے گی، کیونکہ زینب کی والدہ ختیجہ کا جو لاڈلا اور نور نظر بھانجا ہے، یعنی وہ نوجوان ابو العاص بن الربیع، اس کے ہوتے ہوئے یہ خوش نصیبی کسی اور کے حصے میں آنے والی نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ختیجہ نے اپنے شوہر نامدار محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے اور اجازت سے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے کے ساتھ کر دیا۔ اپنی لخت جگر زینب کا ہاتھ اپنے لاڈلے بھانجے ابو العاص بن الربیع کے ہاتھ نے تھما دیا، اور یوں یہ دونوں ہمیشہ کے لیے شریک حیات تو دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے۔ ابھی ان دونوں زینب اور ابو العاص بن الربیع کی شادی کو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مکے کی وادی نور نبوت سے جگمگانے لگی۔ خالی کے عرض سما کی جانب سے محمد بن عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا انسان کے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بعثت مبارک کے بعد فوراً ہی آپ کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے افراد خانہ نے تین برحق قبول کیا، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بن خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت کافی کمتر تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت و صداقت، نیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ و بے داغ اخلاق و کردار کا یہ بہت بڑا ثبوت تھا کہ سب سے پہلے انہی لوگوں نے آپ کی تصدیق کی جو آپ کے نہایت قریب تھے، جن سے آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دین اسلام قبول کر چکی، لیکن ان کا شوہر ابو العاص بن الربیع اپنی شریک حیات سے تمام تر محبت و مودت کے باوجود اپنے آبا و اجداد کے دین سے جدائی پر آمودہ نہ ہو سکا. برور زمانہ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین تلخیاں بڑھتی گئیں اور حق و باطل کے درمیان یہ تنازع شدت اختیار کر گیا، تب سرداران قریش آپس میں کہنے لگے، محمد ہمیں اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ قرار دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو باطل اور غلط سمجھتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو بہو بنا کر ہم نے اپنے گھروں میں آباد کر رکھا ہے، اور محمد بے غم ہیں کہ ان کی بیٹیاں تو اپنے گھروں میں آباد ہیں اور یوں بے غم اور بے فکر ہو کر ہماری مخالفت پر خوب کمر بستا ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر ان کے گھر بھجوا دیں تاکہ محمد بس اسی غم میں مبتلا رہے اور یوں ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دیں. چنانچہ سرداران قریش کی طرف سے اس فیصلے پر عمل درآمد کے طور پر ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے اپنی اپنی بیویوں یعنی رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے کر ان کے والد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھیج دیا، اور پھر یہ سرداران قریش ابو العاص بن الربیع کے پاس پہنچے اور اس سے شدید مطالبہ کیا کہ وہ بھی اس فیصلے کی پابندی کرتے ہوئے اپنی بیوی زینب کو اولین فرصت میں طلاق دے کر اس کے والد کے گھر چلتا کرے. تب ابو العاص نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس پر سرداران قریش نے اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ زینب کو طلاق دے دے تو وہ اس کے بدلے تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی سے اس کی شادی کرا دیں گے. اس پر ابو العاص نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمام ملک کہ عرب تو کیا، تم اگر تمام دنیا کی سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ شادی کی مجھے پیشکش کرو تب بھی میں اپنی بیوی زینب کو طلاق نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باپ کی حیثیت سے اپنی دونوں بیٹیوں رقیہ و ام کلثوم کے طلاق کا غم تو ضرور تھا، البتہ ساتھ ہی یہ اطمینان بھی تھا کہ چلو یہ نامناسب اور بیجوڑ رشتہ خود ہی ختم ہو گیا اور یوں نجات نصیب ہو گئی. البتہ بڑی بیٹی زینب کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پریشان کن تھا کہ ابو العاص اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی انتہائی عزت بھی کرتا تھا، کسی صورت اسے طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن دین اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اسے دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے، کیونکہ عقیدہ و ایمان کا تعلق تو انسان کی سوچ اور دل دماغ سے ہوا کرتا ہے، لہٰذا زور اور زبردستی سے تو یہ کام ممکن ہی نہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی طاقت یا اور کوئی ایسی ذریعہ تھا کہ جسے بروئے کار لاتے ہوئے آپ ابو العاص کو مجبور کرتے کہ وہ زینب کو طلاق دے دے. اور پھر یہ کہ اس وقت تک مشرک کے ساتھ نکاح کی حرمت کا شرعی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو بس اللہ کے حوالے کر دیا. اس دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ابو العاص بن الربیع کو دین اسلام قبول کر لینے کا مشورہ دیتی رہی اور خوب اصرار بھی کرتی رہی، لیکن ابو العاص کی طرف سے ہمیشہ یہی جواب ملتا کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں، جس دین کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں وہی دین برحق ہے، ان کی ہر بات حق اور سچ ہے، لیکن میرے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ اتفاقاً میں ان کا داماد ہوں، اگر ہمارے درمیان یہ رشتہ نہ ہوتا تو میں ضرور دین اسلام قبول کر لیتا، جبکہ موجودہ صورتحال میں اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ تمام بڑے بڑے سرداران قریش یہ طعنہ دیں گے کہ ابو العاص کو دیکھو، محض اپنی بیوی کے خاطر اس نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کی دین سے غداری کر ڈالی، محض بیوی کے خاطر، یعنی بیوی کے سامنے جھک گیا، ہتھیار ڈال دیے۔ ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں یہ بہت بڑا طعنہ تھا۔ انہی حالات میں وہاں مکے میں وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ نبوت کے 13ویں سال کے آخری دنوں میں جب حجیت کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر تمام مسلمان رفتہ رفتہ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر گئے۔ البتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو العاص کے مجبور کرنے پر مکے میں ہی رہ گئیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد محض اگلے ہی سال یعنی سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کے غرض سے مشرکین مکہ اپنے لشکر جرار کے ہمراہ اپنے مذموم عزائم دیے ہوئے مدینہ جا پہنچے، جہاں مدینہ شہر سے باہر کچھ فاصلے پر بدر کے مقام پر حق و باطل کے درمیان یہ اولین اور انتہائی تاریخی اور یادگار معارکہ پیش آیا۔ جن دنوں مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف اس لشکر کشی کے غرض سے مدینہ کی جانب سفر کی تیاریوں میں مشغول تھے، اس موقع پر ابو العاص بن الربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یا کسی بھی مسلمان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت میں شرکت پر کسی طور پر آمادہ نہیں تھا۔ اسے کوئی ایسا شوق نہیں تھا، نہ ہی اس کے ایسے رجحانات تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میری تو کوئی دشمنی ہی نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور نہ ہی مسلمانوں میں سے کسی ایک بھی فرد کے ساتھ، لہذا میں اس جنگ میں کیوں شرکت کروں۔ لہذا ابو العاص بن الربیع دونوں بس اس فکر میں مگن رہا کرتا تھا کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے یا کوئی ایسا معقول بہانہ بنایا جائے جس کی بدولت میں اس جنگ سے دور رہوں، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ ایک تو یہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے مابین اولین معارکہ تھا، دوم یہ کہ اس معاشرے میں چونکہ اس کی بڑی حیثیت اور خوب شہرت تھی، لہذا اس قدر اہم معاملے سے الگ تھلگ رہنا یا روپوش ہو جانا اس کے لیے کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ لہذا بادل ناخواستہ اسے بھی مشرکین مکہ کے اس لشکر کے ہمراہ نکلنا ہی پڑا۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین بدر کے مقام پر یہ پہلا معارکہ جب پیش آیا تو اس کے نتائج کچھ یوں ظاہر ہوئے کہ مسلمانوں کو تو اللہ کی طرف سے غلبہ و فطرت نصیب ہوئی، جبکہ مشرکین مکہ کو مکے کی شکست و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بڑے بڑے نامی گرامی سرداروں سمیت 70 افراد مارے گئے، 70 ہی قیدی بنائے گئے، جبکہ باقی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ابو العاص بن الربیع کے نصیب میں ان لوگوں میں لا کھڑا کیا جنہیں قیدی بنایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے انجام کے بارے میں غور و فکر اور مشاورت کے بعد فدیہ کا فیصلہ فرمایا، یعنی ہر قیدی فدیہ ادا کرے اور اس کے عوض اس قید سے رہائی حاصل کر کے چلتا بنے۔ تب مکے اور مدینے کے درمیان بڑے پیمانے پر قاصدوں اور کارندوں کی بھاگ دوڑ اور آمد رفت شروع ہو گئی۔ ہر قیدی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے سے کچھ مال لے کر آتا تاکہ بطور فدیہ یہ مال ادا کر کے اپنے رشتہ دار قیدی کو چھڑا لے جائے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص بن الربیع کی رہائی کے لیے بطور فدیہ ایک ہار بھجوایا، جو کہ ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العاص کے ساتھ ان کی شادی کے موقع پر انہیں پہنایا تھا۔ ابو العاص بن الربیع کا بھائی عمرو بن الربیع یہ ہار لیے ہوئے مکے سے مدینہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب اس ہار پر پڑی تو آپ نے اسے پہچان لیا، پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ وفا شعار شریک حیات خدیجہ بن خالد کی یاد، نیز اپنی پیاری بیٹی لخت جگر اور نور نظر زینب کی یاد۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ افسردہ اور رنجیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی جذباتی انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، زینب نے اپنے قیدی کی رہائی کے غرض سے یہ ہار بھجوایا ہے، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اس کے قیدی کو یہ فدیہ لیے بغیر ہی رہا کر دیا جائے اور زینب کا یہ ہار بھی اسے لوٹا دیا جائے۔ اس پر سبھی نے بے زبان عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بات ہماری دیسر آنکھوں پر، یوں ابو العاص بن الربیع کی رہائی بغیر فدیہ لیے طے پا گئی۔ البتہ اس کی رہائی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ وہ رہائی کے بعد واپس مکہ پہنچے ہی زینب کو بچوں سمیت بحفاظت مکے سے مدینہ کی جانب روانہ کر دے گا۔ چنانچہ رہائی کے بعد مکہ پہنچتے ہی ابو العاص بن الربیع نے زینب کو سفر کی تیاری کی تاکید کی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نیز انصار مدینہ میں سے ایک شخص کو، مدینہ سے مکے کی جانب روانہ فرمایا تاکہ وہ مکہ شہر سے باہر کسی مناسب مقام پر رک کر زینب کا انتظار کر سکیں اور پھر انہیں اپنی تحویل میں لیے ہوئے بحفاظت مدینہ تک لا سکیں۔ ابو العاص کو بھی کسی مناسب ذریعے سے اس چیز کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ ان تمام تر انتظامات نیز اپنی طرف سے مکمل تسلی و اطمینان کر لینے کے بعد ابو العاص بن الربیع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ وفا کرتے ہوئے ایک روز اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن الربیع کی میت میں اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکے سے روانہ کیا۔ کنانہ بن الربیع بہت ہی نڈر اور بہادر قسم کا نوجوان تھا، اس نے زینب کو بچوں سمیت ہودج میں بٹھایا، اپنی تلوار سنبھالی، مزید یہ کہ تیر کمان سے مسلح ہو کر دن کی روشنی میں سرداران قریش اور تمام مشرکین مکہ کی نگاہوں کے سامنے مکہ شہر سے روانہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوب بڑبڑانے لگے اور باہم یوں کہنے لگے کہ ہمارے اتنے بڑے دشمن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو یہ شخص یوں آرام سے اور اس قدر بے خوف و خطر ہماری نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کے حوالے کرنے کے غرض سے لیے جا رہا ہے، اور تب وہ اس سواری کا تعاقب کرنے لگے، مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور یوں رفتہ رفتہ مجمع بڑھتا گیا اور ان کے لب و لہجے میں شدت تلخی آتی گئی۔ اس دوران کچھ لوگ نے اس قدر زور سے اس ہودج کو دھکا دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اونٹ سے نیچے آ گری، سخت پتھریلی زمین پر گرنے کی وجہ سے انہیں کافی چوٹیں آئیں۔ نیز چونکہ ان دنوں وہ امید سے تھی، لہذا ان چوٹوں کی وجہ سے موقع پر ہی وہ حمل بھی ضائع ہو گیا۔ یہ چیز ان کے لیے جسمانی چوٹوں کے علاوہ بڑی ذہنی نفسیاتی صدمے کا سبب بھی بنی اور یوں ان کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی۔ نوجوان اور جوشیلا کنانہ بن الربیع جو کہ اب تک ڈٹا ہوا تھا اور اکیلا ہی اس اتنے بڑے ہجوم کا سامنا کرنے پر مستعد تھا، لیکن اب اس نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نازک صورتحال دیکھی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر سرداران قریش میں سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے جب اس تازہ صورتحال کی وجہ سے کنانہ بن الربیع کو قدر متردد اور گھومگو کی کیفیت میں دیکھا تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کے قریب جا کر محبت بھرے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے یوں کہا، بھتیجے یہ اپنا تیر کمان ذرا نیچے کرو اور ٹھنڈے دل کے ساتھ میری بات غور سے سنو۔ کنانہ نے کہا، بولیے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، ابھی چند روز ہی قبل ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں ہمیں کس قدر ذلت آمیز شکست و حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تمام عرب قبائل میں ہم بے عزت ہو کر رہ گئے ہیں اور تم ہو کہ ہمارے اتنے بڑے دشمن کی اس بیٹی کو یوں دن دہاڑے ہم سب کی نگاہوں کے سامنے لیے جا رہے ہو تاکہ اسے بحفاظت اس کے باپ تک پہنچا دو اور ہم بے بس لاچار کھڑے ہوئے بس منہ تکتے رہیں۔ پھر قدر توقف کے بعد مزید کہا، اگر تم اس طرح زینب کو ہماری نگاہوں کے سامنے مکے سے نکال کر لے گئے تو تمام عرب قبائل ہمیں مزید بزدلی کا طعنہ دیں گے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لہٰذا بھتیجے میری نصیحت قبول کر لو، اسے فی الحال واپس گھر لے جاؤ تاکہ ہم بے عزتی سے بچ جائیں۔ اور پھر چند روز بعد مناسب موقع دیکھ کر کبھی رات کے اندھیرے میں اسی لیے ہوئے مکہ سے نکل جانا، تب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نازک صورتحال کے پیش نظر کنانہ بن الربیع ابو سفیان کی اس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے حضرت زینب کو ہمراہ لیے ہوئے واپس گھر لوٹ آیا۔ اور پھر چند روز گزر جانے کے بعد جب معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا تب ابو سفیان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک رات جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا تب وہ حضرت زینب اور ان کے بچوں کو ہمراہ لیے ہوئے خاموشی کے ساتھ مکے سے روانہ ہو گیا اور مکے شہر سے باہر پیشگی منصوبے کے مطابق طے شدہ مقام پر جہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انصاری ساتھی سمیت ان کے منتظر تھے، وہاں پہنچ کر کنانہ بن الربیع نے یہ امانت ان کے حوالے کر دی اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کمسن بچوں بیٹی امامہ اور بیٹا علی سمیت بخیر و خیفیت مدینہ آ پہنچی اور اپنے عظیم والد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مسرور و شادہ ہو گئے، نیز اس موقع پر آپ ابو العاص بن الربیع کی بھی تعریف کرتے رہے کہ واقعی اس نے وعدہ وفا کر دکھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ آمد غزوہ بدر کے فوری بعد یعنی سن 2 ہجری میں تھی۔ اس کے بعد وقت کا سفر جاری رہا، تقریباً 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ اس دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنے ہی رشتے آئے، بہت ہی اچھے اعلیٰ خاندانی اور انتہائی شریف النفس قسم کے لوگ مسلسل رشتے بھیجتے رہے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل معذرت ہی کرتی رہی، محض اس امید پر کہ کاش شاید کبھی ابو العاص بن الربیع مسلمان ہو جائے اور مکے سے مدینہ چلا آئے۔ اور یوں ماہ 10 سال گزرتے چلے گئے اور پھر سن 7 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بار ابو العاص بن الربیع 100 اونٹوں نیز 170 ملازمین پر مشتمل اپنے تجارتی قافلے سمیت ملک شام سے واپس مکے کی طرف مہو سفر تھا۔ راستے میں یہ قافلہ جب مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا تب مسلمانوں کے ایک دستے نے اس قافلے کو روکا، مال اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام افراد کو قیدی بنا لیا۔ البتہ ابو العاص بن الربیع بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ابو العاص بن الربیع کچھ عرصہ خفیہ طور پر مدینے کے آس پاس ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آخر ایک رات تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خفیہ طور پر مدینے شہر میں داخل ہوا اور کسی نہ کسی طرح انجان بھر کر بھیس بدل کر لوگوں سے پوچھتا ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی یوں بالکل اچانک آمد پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حیرت زدہ رہ گئیں۔ تب اس موقع پر اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے پناہ طلب کی، جس پر انہوں نے اسے پناہ دے دی۔ اور پھر جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی، مدینہ شہر میں مسجد نبوی کے مینار سے بلند ہونے والی اذان کی صدا گونجنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر مسلمان نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچے۔ نماز سے فراغت کے فوری بعد اچانک وہاں عورتوں کے لیے مخصوص حصے میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی، جو یوں کہہ رہی تھی، لوگوں، میں زینب بنت محمد ہوں، میں آج ابو العاص کو اپنے گھر میں پناہ دے چکی ہوں، لہٰذا تم سب بھی اسے پناہ دے دو، یعنی میں نے اسے جو پناہ دی ہے سب لوگ اس چیز کا لحاظ کریں اور کوئی شخص ابو العاص کو پریشان نہ کرے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز اور ان کی طرف سے یہ بالکل ہی غیر متوقع اور عجیب و غریب اعلان سننے کے بعد لوگ حیرت کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انتہائی تعجب ہوا اور آپ نے نمازیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریافت فرمایا، جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا تم نے بھی یہی کچھ سنا ہے؟ سب نے عرض کیا، جی اے اللہ کے رسول، ہم بھی یہی سن رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تو اس بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، بس جس طرح تم لوگ ابھی پہلی بار یہ سب کچھ سن رہے ہو، بینا اسی طرح میں بھی پہلی بار ہی سن رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی زینب کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ابو العاص بن الربیع کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ البتہ اس موقع پر آپ نے انہیں یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اب تم دونوں کے درمیان رشتہ زوجیت برقرار نہیں ہے تا وقت کہ وہ دین اسلام قبول کر لے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس دستے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بلوایا جنہوں نے ابو العاص کے اس قافلے کو روکا تھا اور مال و اسباب قبضے میں لے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو العاص کا ہم سے جو تعلق ہے وہ تم سبھی کے علم میں ہے، تم لوگوں نے اس کے مال پر یہ جو قبضہ کر لیا ہے، تم لوگ اگر احسان اور بھلائی کے طور پر اس کا مال اسے لوٹا دو تو یہ اچھی بات ہوگی، اور اگر تم ایسا نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مال غنیمت ہے اور تم ہی اس کے زیادہ حقدار ہو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ دور چل رہا تھا جب مسلمان تنگی و مفلسی کے شکار تھے، فتوحات کا اور پھر بڑے پیمانے پر مال غنیمت کی آمد کا کوئی سلسلہ اس وقت تک شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ گفتگو سنتے ہی ان سب نے بلا تردد اور بے زبان فوری جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ابو العاص کا مال ہم اسے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ابو العاص بن الربیع اپنا مال و اسباب وصول کرنے کی غرض سے وہاں پہنچا اور ان مسلمانوں کے ساتھ کچھ تعارف ہوا اور گفتگو وغیرہ ہوئی، تب ان مسلمانوں نے محسوس کیا یہ تو بہت ہی شریف النفس اور انتہائی با اخلاق قسم کا انسان ہے، اور تب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اس قدر شریف اور با اخلاق انسان، یہ ابو العاص کاش یہ مسلمان ہو جاتا۔ اور پھر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، ابو العاص، آپ کس قدر شریف انسان ہیں، مکے میں بھی آپ کا تعلق تو بہت ہی اعلیٰ اور شریف خاندان سے ہے، مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا کس قدر قریبی رشتہ ہے، لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیے، اس سے آپ کو جدونی فائدہ ہوگا وہ یقیناً اپنی جگہ، لیکن مزید یہ کہ اس طرح آپ آرام سے اپنی باقی زندگی یہاں مدینے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ آپ اس قافلے میں بڑی مقدار میں دیگر مشرکین مکہ کا جو سامان تجارت ہے وہ مال غنیمت کے طور پر آپ کی ملکیت میں آ جائے گا۔ اس پر ابو العاص بن الربیع نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی کہ میں اپنے نئے دین کی ابتدائی خیانت سے کروں۔ اس کے بعد ابو العاص بن الربیع اپنے قافلے اور تمام اموال و اسباب سمیت مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچتے ہی اس نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا اور پھر ان سبھی کو بآواز بلند مخاطب کرتے ہوئے ان سے دریافت کیا، اے جماعت قریش، کیا میرے ذمے تم میں سے کسی کا کوئی مال باقی رہ گیا ہے؟ اس پر وہ سب بے زبان بولے، نہیں اے ابو العاص، ہم سب اپنا حق وصول کر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں ہمیشہ ہی وفادار اور سچا انسان پایا ہے۔ تب ابو العاص بولا، تم سب اقرار کر رہے ہو کہ میں تم سب کا حقدار مکمل کر چکا ہوں، اور یہ کہ میں اب اپنے ذمے میرے ذمے میں سے کسی کا کوئی حق باقی نہیں بچا ہے، تو اب سن لو، میں تم سب کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ابو العاص نے مزید کہا، میری تو یہ دلی خواہش تھی کہ میں مدینہ میں ہی اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیتا، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں تم لوگ یہ گمان نہ کرنے لگو کہ میں محض تمہارا مال ہتھیانے کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، لہذا اس بدگمانی سے بچنے کی خاطر میں نے اس معاملے کو مؤخر کیا، اور اب جب کہ میں تم سب کا حق ادا مکمل ادا کر چکا ہوں تو میں مکمل بے فکری اور اطمینان کے ساتھ اپنے قبول اسلام کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور یوں ابو العاص اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور پھر وہ اولین فرصت میں مکے سے دوبارہ مدینے کی جانب محوے سفر ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، گزشتہ بار میں پناہ کی طلب میں یہاں آیا تھا، لیکن اس بار میں مسلمان بن کر یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کا اقرار کر سکوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے بآواز بلند کلمہ حق پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت و اطمینان کا اظہار فرمایا، اور پھر اپنی بیٹی زینب کی مرضی معلوم کرنے کے بعد ان دونوں کو دوبارہ اکثر اہل علم کے بقول پرانے نکاح پر ہی میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی اجازت مرمت فرمائی، اور یوں سالہ سال کی اس طویل جدائی کے بعد اب یہ دونوں میاں بیوی اپنے دونوں بچوں ماما اور علی سمیت دوبارہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، اور زندگی دوبارہ روا دوا ہو گئی۔ جو ان کی اس نئی زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا کرتے، نیز ان کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تعارفی کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ابو العاص نے میرے ساتھ ایک بات طے کی تھی اور پھر اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا، مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اور پھر اپنا وعدہ وفا کر دکھایا۔ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو العاص مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس شرط پر رکھا کیا تھا کہ مکے واپس پہنچتے ہی زینب کو مکے سے مدینہ روانہ کر دینا، تب ابو العاص نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور ایسا ہی کریں گے، اور پھر واقعی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے اس قول و قرار کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اس وعدے کو پورا کیا تھا، اور زینب کو باعزت اور بخیر و عافیت مدینہ روانہ کر دیا تھا، اور پھر مدینہ میں یوں ہنسی خوشی وقت گزرتا رہا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں، کبھی مسکراہٹے اور کبھی آنسو، یہی قانون قدرت ہے، اور یہ قانون سب ہی کے لیے ہے، خواہ کوئی امیر ہو یا فقیر، خوشحال ہو یا تندرست، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کے لیے اس قانون قدرت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوری بعد مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کے موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مشرکین مکہ کی طرف سے جن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں یہ کافی زخمی بھی ہو گئی تھی، سالہ سال گزر جانے کے باوجود انہی زخموں کی تکلیف مسلسل چلی آ رہی تھی، اس دوران ہر قسم کا علاج کروایا تھا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو سکا۔ آخر وہ خود اور اللہ کے حوالے کرتے ہوئے مستقل صاحب فراش ہو گئی تھی، بس بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھی، اور اب مرور زمانہ کے ساتھ طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی۔ سن 2 ہجری میں دونوں میاں بیوی میں دوری ہوئی تھی، سالہ سال کی طویل جدائی اور انتظار کے بعد آخر سن 7 ہجری میں دوبارہ یہ دونوں یکجا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد ابھی محض چند مہینے ہی گزرے تھے کہ سن 8 ہجری کے بالکل ابتدائی دنوں میں زینب جہان فانی سے منہ موڑ گئی۔ جب ان کی عمر محض 30 سال تھی، یوں عین جوانی کی عمر میں سب کو افسردہ اور رنجیدہ چھوڑ کر چلتی بنی۔ زینب کی وفات ظاہر ہے کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالکل، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ اسی افسردگی کے ماحول میں اور انتہائی سوگوار فضا میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے مراحل سے گزرنے کے بعد جب تدفین کا مرحلہ آیا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے۔ تدفین کے اس عمل کے دوران آپ پر رقت طاری ہو گئی، تب آپ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب سے دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ اس موقع پر آپ کی زبان پر بار بار یہ الفاظ آتے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری بیٹی زینب بہت ہی کمزور اور ناتواں ہے، اس لیے اے اللہ اس کے ساتھ رحمت و مہربانی کا معاملہ فرمانا۔ اپنی پیاری بیٹی زینب کی وفات پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ افسردہ تھے، اسی طرح یہ صدمہ عبدالعاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ ان دنوں وہ اکثر دنیا مافیہ سے بے خبر، اداس اور پریشان نظر آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اٹھتے بیٹھتے، گھومتے پھرتے، ہر وقت آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہتے تھے۔ ان دنوں بعض اوقات لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ خود اپنے دست مبارک سے ابوالعاص کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان سبھی کے ساتھ بہت زیادہ محبت و شفقت کا معاملہ تو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امامہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہی نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ البتہ اب ان بچوں کی ماں یعنی حضرت زینب کی وفات کے بعد اس محبت و شفقت اور خبر گیری کے جذبے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب کسی جشن یا شان و شوکت کے مظاہرے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی و انکساری کے ساتھ بہت ہی خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے گردن جھکائے ہوئے اس کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مکہ شہر میں داخل ہو رہے تھے، تب تاریخی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کے اسی کمسن بیٹے علی کو اپنے ہمراہ اونٹ پر بٹھا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مدینہ میں ابھی محض چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو العاص کا یہ کمسن بیٹا علی بیمار پڑ گیا اور چند دن کے اس بخار کے بعد اچانک ہی داغ مار قط دے گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نیز ابو العاص کے لیے مزید بہت بڑے رنج و علم کا باعث بنا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو العاص اب خود کو سنبھال نہ سکے، مسلسل بستر علالت پر ہی اب ان کے شب و روز بسر ہونے لگے۔ سن 8 ہجری کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور پھر اسی سال کے آخر میں ان کے کمسن بیٹے علی کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد سن 11 ہجری کے ابتدائی مہینوں میں 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کا سانحہ پیش آیا، اور بالآخر اس کے اگلے ہی سال سن 12 ہجری میں حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔